kaderime, aşkımızın sonunu aradım bulamadım mutluluğun yolunu. Yoruldum koşa koşa, her ümidin peşinden kırıldı ümitlerim bu sonsuz bekleyişten. Bırak artık kaderimden kendi halime beni, vazgeçelim bu sevgiden, unutalım her şeyi. Severek ayrılalım, aşka hasret kalalım. Eğer mutlu olursak ah, yeniden barışalım, yeniden barışalım. Sevmemiştim kimseyi seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ızdıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu, tek çaremiz ayrılmak. Sevmemiştim kimseyi seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ızdıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu, tek çaremiz ayrılmak. Bırak artık kaderimle kendi halime beni, vazgeçelim bu sevgiden, unutalım her şeyi. Severek ayrılalım, aşka hasret kalalım. Eğer mutlu olursak ah, yeniden barışalım, yeniden barışalım, yeniden barışalım, yeniden barışalım.